pesi o meresi mama. Mama na pesi o meresi are kilo. Mama tika na kumisa yo are kilo. Bona pasio yo mona bona ka iyo. Bona nyosa yo sala bona. Pego soto, e pasi ezala kiko zuanga. Kutumo inantela ya l'hôpitalo. Go mama. Mama tika na batela yo ae iyo. Mama tika na salisa yo ae iyo. Bona komi kosa la mosolo. Vous avez beaucoup fait pour nous. Maman Emilienne de Kunzo Emilie, la marraine et orchestre Bantu. Rumbera et Amboka, Brasa la Verde, formidable. Oh, mama.